birisi. Hayatımın perde arkasına nifer efesi. Can vermişim bak bu da son nefesim. Herkes hayatının prensi, elinde ladesi, kemiği kırık olur. Lanet herif kendinden bir şey sessiz olur, yatağına yılan sokulur. Gördüğün şeylerle gözlerin oyulur. Haram lokmayla dolu sofralarda doyulur. Ah, Meriç'in canımda sitti, kafamda kasket bir şantiye. Bir paret denir yığını, ölümü seyretti, pende kökü bankın. Patçat yok olur nihayet, ha servet peşinde kul, köle köpek felaket. Patlak tekerlik yırtık ahlak, kendini def ettin yıl önce. İçine gömüldüğüm tılsımlı kümbet, sas sesi, kas sesi, şirazlı hafızım nefesi. Bir hedefi olan da olmayan da ölesi. Bak yok lan böylesi, söyle öylesi mi, iyi şöylesi mi. Hepisine pisi pisine tükürüsü. Hepisine pisi pisine tüküresi. Martılarla oyna dağlarda yılan. Bak hayat geçip gidiyor, davran pek sanma. Ah ben kalkamam, dat varamam ruhumda. Dandana kan elinde kan. Martılarla oyna dağlarda yılan. Bak hayat geçip gidiyor, davran pek sanma. Ah ben kalkamam, dat varamam ruhumda. Dandana kan elinde kan. Göl suyu kara, büyü ampulün patlar duyu. Can çıkar huy çıkmaz, cin girer değişmez huyu. Ruhum Yusuf'un düştüğü kuyu gibi, deli gibi. İçine çeker beni, bak işte kanlı gömleği. Kardeş kardeşe çeker peşkeş. Arkana bakma lan, aynada kalleş. Korkma haydi yüzleş, yüzleş, yüzleş. Yıllık masalarla rüyalarında cebelleş. Hep kendine teşnesin, hep kendine tebelleş. Eziyetlerim beş, üstü beş, beş kere beş, 55. Al silah yap ateş, yak ateş, kaçma keş. Gözler şeş, bakış nehveş. Yok kardeş, sen kardeş. Kendinle birleş, kendinle birleş. Aniden değiş, tokuş başladı işte alışveriş. Kalma yok orada mağazada, arama pularını boynuna dolamadan. Ummanda boğulan hayvan, kalk uyanlan. Ayağının bağında, boğazında kalan baklanan, umutlanmadan rahvan. Ol tabip dele öte külvere, sümbüle bülbüle ses niye? Yakışmadı orada kalmasın, takışmadı zirveye oynamasın. Sas sesi, kas sesi, şirazlı hafızın nefesi. Bir hedefi olan da olmayan da ölesi. Bak yok lan böylesi, söyle öylesi mi, iş öylesi mi. He pisi pisi mi, hepisine pisi pisine tüküresi. Martılarla oyna dağlarda yılan. Bak hayat geçip gidiyor, davran pek sanma. Ah ben kalkamam, da varamam ruhumda. Dandana kan elinde kan. Martılarla oyna dağlarda yılan. Bak hayat geçip gidiyor, davran pek sanma. Ah ben kalkamam, da varamam ruhumda. Dandana kan elinde kan. Nerede ban? YouTube kanalımda da kapandı, para kazanmam. Ne yapacağım? Şimdi cepte de kalmadı hiç metali. Aman biraz çelik, yürek gibi demir bir mekola vakti. Aman bilim şimdi tam vakti. Dünyaların tutması için yani. Oturuyorum odamda sabahtan akşama. Düşünüyorum bir şeyler hep ama olmuyor ki. Başka bir yol, başka bir yol bulmak lazım. Çalışıyorum, çabalıyorum ama olmuyor. Ah ulan kahpe felek. Salam bülbül zamanı, ses gelmesin. Yanar içim su dökün, aman dinsin nefesim. Güneş doğar bana da canım tabi, hadi inşallah. Bu düzeni düzüp yeni bir düzen kurak valla. İyi salam bülbül zamanı, ses gelmesin. Yanar içim su dökün, aman dinsin nefesim. Güneş doğar bana da canım tabi, hadi inşallah. Bu düzeni düzüp yeni bir düzen kurak valla. Thank you. merhamet et deme bana sakın tek kaldım yine de anlatamadım size otur evinde de izle ve sen yine elinde kumandayla ben antrenman yaparım kum torbasıyla benimle dans olmaz seni cahil tarafına ne molla bak oyunda benim kumandam seninle bahtı benden dan akan noktalarımla ilerlerim ve yenilgiden korkmam milyonla gelir arkamdan ne desem izlersin beni YouTube'dan ah ne ala meclisleriniz ve de beni testisleriniz arkanızda olmasaydı abileriniz acaba buralara nasıl gelecektiniz ama yine de gittiniz çünkü ben bilin adam öndeyim bu yüzden beni göremediniz hiç pusuda durmuyorsunuz bu rap nasıl yapılır bilmiyorsunuz kızlar arabalar paralar paralar sadece takılıyorsunuz ama rap yaparken bir türlü akamıyorsunuz flow yapmaya çalışırken hep kata kata durursunuz lan bak yok benim arabam ama rap yaparken mümkün oluyor ışınlanmam baka kalıyorsunuz ancak ardımdan neden müsait kızıl deriz yaran siz derse arkamdan koşarken deniz ortasında boğulan firavunlar hepinizden bıktım ulan kesin sizinizi yetti ulan kestim biletinizi kapattım dişinizi oynayın ulan evet değil zaman değil zaman bülbül zamanı ses gelmesin yanar içim su dökün aman dinsin nefesim güneş doğar bana da canım tabi hadi inşallah bu düzeni düzüp yeni bir düzen kurak valla değil zaman bülbül zamanı ses gelmesin yanar içim su dökün aman dinsin nefesim güneş doğar bana da canım tabi hadi inşallah bu düzeni düzüp yeni bir düzen kurak valla yallah bitch. Hava bilen yok sıcak hava kombi malarko sabah tıraşı yakışır sana erkek adama alko bugün hesap yaptım bitik bilanço olamadık maço bize kalan miçoluk gittik maça da dediler bu kupon banko al sana kupon müzede yok kupon ruhumuz biraz al kapon ilaç değil oğlum Mısır'da kral da akineton makarna üstüne biraz dardan elton değil dedem ton ton kalkmasın toton oynamamsa ise lotoda spor totoda nasıl güzel çıkmışım fotoğrafta pelerinle geziyorum sanırsın yaşıyorum şatfoda bana sabır demeyin Eyüp benim talebem kuyu bana yuvadır Yusuf'tan bana nane Musa denizi yarmış aferin ona şahane ben de kendimi yarayacağım yok buna bahanem çarmır bana gelmez yok canım çekemem bir mara fena olmaz belki budur reçetem patır kütür yazıyorum her sözüm ver teste çok konuşma oğlum seni kümeste edenler derdeste sonunda olur hapiste yaşarsın kafeste ölürsün tek nefeste lan tek tek tek tek nefeste kanım biraz dadaist ruhum biraz firarist başım biraz fatalist barda baş dekey militarist kanım biraz dadaist ruhum biraz firarist başım biraz fatalist barda baş dekey militarist barlokosuz sonsuz tozu paçoz yolu dokuz sonu doğru tonu soğur kanım Milko aha patlar daha benim deha sana helal olsun ve bak kırık canım tek fişe Sürekçe boy şebelek seke seke sekerek şekedenek tanım Abrada kabrara ramses Samsa'nın mamsa'nın adı yok tanrının Her mitik fanteist kılıklı rara Rahip numarası ödemeli arasın bayın Ha işte orada ha ha ha antikamam Her şey tas tamam albayım Ateş açmayın zat tataramayın Herkes oldu Einstein merhabayın Orada durmayın gelin burada oynayın Beni çileden çıkartmayın zartmayın zortmayın Portmayın ofmayın pofmayın hoşlayın Gece sokak bize mesken Korkak adam düştü masken Geldim yetten hepimiz yedik lan o mantarlı kekten Sen sütünü iç bakayım sekten Biz içeriz rakı sekten Saçların aynı ten ten Fırtınada uçar ten ten Van ten tu ten Takan ten çek fişten Elem teraf fişten Adam olmaz senin gibi keşten Karın gitmiş ama dönmüyor Marakeş'ten Kankam dediğin adam olmuş şimdi enişten Hiçbir şey anlamadık oğlum o işten Gidiş ve gelişten Didiş ve gelişlen Finiş ve bitişlen Kanım biraz dadaist Ruhum biraz firarist Başım biraz fatalist Barda baş AK militarist Kanım biraz dadaist Ruhum biraz firarist Başım biraz fatalist Barda baş AK militarist Thank you. Çok deli olduğumu biliyorum. Evet oğlum, ben için doğru kişiyle yaşıyorum. Bu deli oldu şair, daha 8 yaşındaydım. Yaşıtlarım ecelerken ben kafiye yaşındaydım. Bu arada doğdum sene 91, Gaziantep'te kekeme kaldım. Üstelik yaşım henüz gelmişti ya. Üst kat komşu yüzünden demiş bana karanlıkta. O yıllarda benim için bir hayaldi konuşmak. Anne diyene kadar geçiyordu tam bir dakika. Anne çözüm bağıra bağıra şiir okumak ezberledim. Nazım'ı, Fazıl'ı, Orhan'ı, İsmet ve Özel'i. 8 yaşında bir çocuk için işte buydu en güzeli. Böylece gelişti beynimin sözel yanı. Mantep Tokat Amas ederken gezdik dört bir yanı. Unutma dünyaları, alsan da verme bu cennet vatanı. Spenkler taşındık İstanbul'a, dilim ama hala biraz kekeme. Okuldan eve dönerken şiirler okurdum serviste. Ortaokul yıllarında hiç kaçırmazdım şiir dinletilerini. Bana da vermişlerdi Necip Fazıl'ın kaldırımlar şiirini. O günlerde hala takılıyorum K harfinde. Bu şiirinde sanki K ile başlıyordu her kelime. Hoca benden aldı şiiri, orospunun diline verdi. Dedi bulan K harfi şimdi seni. Gittim eve, kapandım odama, aldım elime kağıt kalemi. Başladım yazmaya, susmaktır yaşamak şiirimi. Kağıdı karalarken bırak aksın karanlık kaleminden. Çıkmak yasak kara kutudan, çıkmak için yazmak tek çaren. Suratından akan kan Picasso tablosuna karma karışık. Parçalanacak kafadasın, koş kaç karanlığa gizlen. İşte böyle yazarak geçtim K harfinin içinden. Bağıra bağıra okudum, ses tellerim geçti kendinden. Derken birden sanki aniden takılmadım hiçbirinde K harflerini okurken. Tepemde çalar bu kuşları, tepemde karunlaşan bir gök. Tepemde kevyetin hırtılar, tepemde kahit fısıltılar, ısıtılar. Tepemde çalar bu kuşları, tepemde karunlaşan bir gök. Tepemde kevniyetin dırtılar, tepemde çayın fısıltıları ve sıltıları. Aynalara gerek yok, deli olduğumu biliyorum. Evet oğlum, ben içimde o kişiyle yaşıyorum. Daha sana içlerinden bir tanesini tanıttım. Bir tanenin yarısının yarısını bile anlatmadım. Fark etmez, yarına kalır. Benim hayatım zaten hep yarım kalır. Gecem kahır içinde olur, sabahlarsa hep hayır hayır. Buna da inanmayın ama yine de akılım zayıf. Geceleri sabahındadır, anlatmasam hatırım kalır. Her şey benim hatırımdadır. Hakikat dediğin şey bir yalanın sırtındadır, ardındadır. Bakıyorsun daha yine dağdır. Kurumuş yüzüyle şafağın tinçlerinde tutunlar. Acaba nasıl dağlanır, merak ettiriyor adam. Bakıyorsun lan daha hala dağdır. Ağlayıp durma lan, kalk kendini uyandır. İnsaf etmiyor bana tanrım. Kadınlar, çocuklar ve bu kuşların güneşi hep bitmem de ayak tutulmam da bundandır. Tepemde kalan bu kuşları, tepemde karunlaşan bir gök. Tepemde kevniyetin dırtılar, tepemde kayıp fısıltıları, fısıltıları. Yıkıl gölge hışım, harami çölde bedeli. Acıların serdiri, zaman değirmeli. Hüzün madeni, insanlar bedeni. Sorma nedenini, anlat derdini. Öpüm sana masam olur, dandanatan danatan dili dandini. Sağlam defans hayatta sanki efsane milan ve mandini. Boşalt cebini, tak cebini, çek cebini. Aç selfini, unut kendini, giy cübbeni. İçimdeki Cüneyt'i, Bağdat'taki kılan nefsini. Çık merdiveni, bul merdiveni, dik merdiveni. Tak eldiveni, kanat ellerini. Tek nefeste sesini, sesin içindesi gibi süsle sebebini. Mercedes tesidi çalar, aç sesini. Dinle rapini, duy ritmini. Buğul kendi vikmini, köy aynadacı aksini. Anlat bana hepsini, anlat bana hepsini. Gözleri yolda kalır, bak yağmur yağıyor ahmak. Islatan seni yakar geçer elbette birden. Çakmak hallel balığı bedenin ama bil sana gereken susmak. Bir daha, bir daha yol olur ama ne bana ben bu kaçmak. Gözleri yolda kalır, bak yağmur yağıyor ahmak. satan seni yakar geçer elbette bir ürden çakmak halil balığı bedenin ama bil sana gereken susmak bir daha yol olur ama ne bana den bu kaçmak hasret mevsimi getir altın tepsimi hiç pepsini yapıştır asidi bu tribal evresi epoksi patladım çıkar taksili seni sep kedisi borgesi morgesi okudum mu hepsine aferin kankisi Salvador'un dalisi dinerkenin balisi selam sana seremonilerin efendisi bak bu da sanki sansız salvo kafiyesi oraları taşıma tut at kalede bu fonda ol sen şut at hayata satranç gibi bakarsan elbet olursun şahmat yalın ayak yürüyorsun işte çat pat geceleyin çatapat git kaz dağlarında kamp yap çadır at sermat yok kat sadece toprak gibi sanma kendini Osmanlı'da hattat çıktı matbaa seni gidi kurbağa fırra damak üzme daha girdin bağa baktın mandara at ağzına başım ilk cebim delik benim silik hareketi minik şapşal erik kafa gidi kolum nereye geldik gittik sanki cehenneme indik gibi dedi belli değil açık tetik tutup tetik nonluyu itekledik birden panikledik işte şimdi dedi. Öldük dedik yine de bir tohum ettik çağlar arası eklettik materyalist diyalektik tüm dünya sinematik yüzüm çizik yüzüm ezik şarap sidik gibi paradisik tek çare müzik evet bu müzik biraz mistik biraz sinik az gittik uz gittik gördük devagnostik artık herkes anarşi kutu kutu pense değil majizik depresyonlar patetik dikkatler eksik kollar kesik tamam kestik gözleri yolda kalır bak. Yağmur yağıyor ahmak hızlatan seni yakar geçer elbette bir ürden çakmak halen balır bedenin ama bil sana gereken susmak bir daha yol olur ama ne var neden bu kaçmak seni yolda kalır bak yağmur yağıyor ahmak hızlatan seni yakar geçer elbette bir ürden çakmak halen balır bedenin ama bil sana gereken susmak bir daha yol olur ama ne var neden bu kaçmak. Hatıralar yuvarlanır bayılacağı kalır ruhunda acı yukarı tırmanır kanlı bir kedi alı tekebi tekebi gibi tırmalar senin canın yırtılır sırıtır dost sandığın kolpalar izle suratları tattığın gerçekler acıdır hayatın sırrını bilenler hep en büyük yalancıdır hakikat bir sırdır tarumar olur evet çünkü hakikat bir kumarbazdır sen kendini kandırdın hep ardına baka kaldın sen de çocukken bakkaldan bir şeyler çaldın diyorum haydi beni ödemeni çaldır seni arayayım da anlatayım çünkü kaşındın adresini öğrenince korkudan başka şehre taşındın yaptıklarını bir anlatırım da sana ikide birini anlatayım senin halini ten beterdir canım sözlükten sözlükler ama hepsi benim aklımdadır bendedir lan beynim zehir sen paranı biriktir git yalanı diktir it senin yürütün benim ayaklarımın dibidir oyna seksek birdir ben aklıma geldiğimde kalbin hızla atabilir sen bu bunaldır senin hakkın kötektir göbek adın dönektir en kötü alışkanlığın kahveliktir al saftan eski bir kitap kendini odaya kapat toku oku bana masallar anlat bir sile iki tokat tüm bayat kokar hasat zamanın var ben oldum sana cellat başımda orduyum ben tek başıma saplarım uzaktan başına ve de bakmam asla gözyaşına ama ağlama canım ağlama kurban olayım akışına bir daha girme benimle tamam mı lan rap yarışına dağ başımda orduyum ben tek başıma saplarım uzaktan başına ve de bakmam asla gözyaşına ama ağlama canım ağlama kurban olayım akışına bir daha girme benimle tamam mı lan rap yarışına. Resime tamirim kalmamış senin sesine hadi oynayalım bu bassi sen söyle nesine neresine bu punch girsin hevesine hiçbir şey zarar veremez barda başın neşesine bak bu kurşun gitsin ensene kıramaklığın yok çabuk kılıklı ben çürayım sen çalılık ateşe atayım neresine orduların neresine bu şarkının bu versine yaklaşma dilirsin elimin tersine yerse cevap yaz ama tutuyorsun yaz kendini nezakat gül koyayım kerengine ben sor barda baş sen ise AK çingine git derdir kaşını sokayım girsin yine Davul ile denci denciler lan rapimin yaşı renkte evrenin big bangine. Git git maçı niye altın tuvalete ve temizlettir annene. Evet annene koymadın delirgilere oysa bir pehlivan bile değilsin ki. Selam söyle o kankine yaklaşmasın semtine saplarım öğrene. Sen eski yıkık köyde harabe bir virane ben sana oldum. Laminat döşeme yaz ortasında niçin böyle düşme düş önüme ve önündeki kaptan mamanı. Bağda başa iki kaptan senin ağdan hayatın yalan cilçi gibi ciddi ve bunun adı diz değil bu bir göçek ve duy kafiye bir beyinle. Eski bir kitap kendini odaya kapat. Doku oku bana masallar anlat. Bir sile iki tokat rapim bayan kokar. Hasat zamanın var ben oldum sana cellat. Dağ başında ordum ben tek başıma. Saplarım uzaktan başına ve de bakmam asla gözyaşına. Ama ağlama canımı ağlama kurban olayım akışına. Bir daha girme benimle tamam mı lan rap yarışına. Başımda orduyum ben tek başıma. Saklarım uzaktan da başına ve de bakmam asla gözyaşına. Ama ağlama canım ağlama kurban olayım akışına. Bir daha girme benimle tamam mı lan rap yarışına. Saat sabah 5:30'da kalktım içimde bir suçluluk. Kalmadı mutluluk adım atamıyorum ayaklarım tutuklu aynaya bakamıyorum. Buruk yüzümle karşılaşmamak için uydurup bir şekilde günü geçiriyorum. Niçin olur moruk benimle alay edin istiyorum. Cenazemde halay çekin hayatım bu ağır çekin. Film gibi ilerliyor nitekim beni bu hallere sokan lanet aklımı. Cehennemin içindeyim hem de tam dibindeyim. Yunus gibi bende değilim. Beni benden alana ermez elim. Biri les bana dermanım kalmadı şeyhim. Bende derman arardığında bana da mı dermanmış derdi. Öyle derdini deyim lan ben neyleyim söyleyin. Yaşamaktan bir çareyim hayattan firariyim. Bir yol bulamıyorum ki birisini seçeyim. Ne yapmam lazım ki kendime geleyim. Kendime gideyim ah edeyim vah edeyim. İflah olmaz barda başın tekiyim. Bırakın beni birazcık rahat edeyim. Çünkü kalmadı bende beyin çok karışık bir zihin. Biraz efekt sor biraz konserta biraz Italim. Her gün benimle uğraşıyor içimdeki hain lan. Belki de budur major depresyon. İçimde bitmeyen bir operasyon. Ruhumda bir teviye enflasyon. Bitmiyor yok mu buna bir son. Belki de budur major depresyon. İçimde bitmeyen bir operasyon. Ruhumda bir teviye enflasyon. Bitmiyor yok mu buna bir son. Bir son. Değil dahi bile kendine deli. Salla arkamdan sümüklü mendilini. Delirsiz gidilmez yollar yamanmış. Evet değil göçtü kervanım ne yapacağız şimdi. Tam şimdi gidiyorum gündüz gece. Yaşamak bir işkence içimde. Hep bir çekince yine de gülümsüyorum bazen istemsizce. Olsa da hadi bir yolu bulayım. Kendi ardımdan dolanayım. Yeşil bahçeye varayım. Aramakla bulunmaz lakin aramayıp ne yapayım. Bulanlar hep arayanlardı ben nerede arayayım. Sanki doğuştan yaralıyım. İçim kederli dostlar ben karalıyım. Bir yol bulacağım evet kararlıyım. İçenim bıyığı Dostoyevski'nin sakalıyım. Beni aramayın beni sormayın. Kendime kalmadı hayrım. Beni de alabilirsin artık yanına tanrım. Çünkü İsa'nın çarmıha gerildiği yaştayım. Yaştayım gerildiği yaştayım. Gerildiği yaştayım. İsa'nın çarmıha gerildiği yaştayım. Lan belki de budur major depresyon. İçimde bitmeyen bir operasyon. Ruhumda bir seviye enflasyon. Bitmiyor yok mu buna bir son. Belki de budur major depresyon. İçimde bitmeyen bir operasyon. Ruhumda bir seviye enflasyon. Bitmiyor yok mu buna bir son. Belki de budur major depresyon. İçimde bitmeyen bir operasyon. Ruhumda bir seviye enflasyon. Bitmiyor yok mu buna bir son. Çoğu kendim Şimdi de ben kimim, haydi savaşı başla. Bilekte iki kesik sana ömür boyu musallat. Dilde inge derde simge olur bana hayat. Ortadan ya kendini 112'yi arat dur. Herkes panik, yaşam bu dandik bir oyundur. İnsanlarla uğraşarak kuduz ol, bununla kudur. Elbet her başlangıcın varacağı yer soldur. Sonuncu sandığın şey en fazla onuncudur. Şehirden kaçan yanın belki köyde oduncudur. Yalancıdır herkes gözlerine bakıp dur. Bir fırsat bulan herkes seni arkandan vurur. Unutma hiçbir şeyi ve güvenme asla aslanım. Bitmek bilmez vücudumdaki kahreden ağrım. Tüm doku, kemiklerim ve de kaslarım. Aslı kalbimle birlikte ağrıyor her yanım. Hatırlayınca ağlıyor her anım. Sorma canım, kalmadı canım. Ben kendi cesedimi yani solucanım. Yine de yaşamı soluyacağım ve durmayacağım. Bakmayacağım ve arkaya da bakmayacağım. En kutsal kitabı da ben yazacağım. Artık gücüm yok dönmeye ve de sevmeye. Bir çocuğun gülüşüne bile bakmak gelmiyor içimden. Dermanım yok gitmeye kendime. Ah kendime. Artık gücüm yok dönmeye. Ah artık gücüm yok dönmeye ve de sevmeye. Bir çocuğun gülüşüne bile bakmak gelmiyor içimden. Dermanım yok gitmeye kendime. Ah kendime. Artık gücüm yok dönmeye. Dönmeye içim böyle diyor. Çünkü ateşim Sevda'yı görmek istemiyor. Mecnun çölde petrol bulmuş, Leyla'yı bile demiyor. Ferhat su şirketi kurmuş, Şirin aklına gelmiyor. Aslı Instagram açmış, Kerem'i hiç umursamıyor. Dile bedel bu cengaver. Ruhum ölüme teyip geçer. Diyet yapsan olmaz birader. Sen bana birader. Her şey geçer ve her şeyden geçersin meğer. Derdine derman yoktur, çare içindeki cevher. Merhem olmaz sana Meryem, ellerinde ölüm tutar. Sigaramın dumanı da tüter ve buna yeter. İnsan her şeyi sezer, içinde bilirsin aslında. Ama eyleme geçmek yürek ister oğlum bu hayatta. Hayatının baharında ölümle burun buruna gelir ve kalırsın. Gözlerini kapatır ve susarsın. Kulakların duymaz olur, adeta sağırsın. Bir bakmışım oradasın, bir bakmışım buradasın. Ne olursa olsun yine de ayaktasın. Çünkü evrimin sonucu böyle bir canlısın. Evrim sona erdi, artık devrim yaratmalısın. Kırmamak kimseyi, onu bul, şunu bunu dağıt. Konunu sen, onu bul, suçunu temizle. Bunu yaşam ya, hayatta kalma. Oyunu boz, oyunu beste, koyunu bul. Suyu üt, suyu bul, yolunu unutma bunu. Patlat topunu, indir topuzunu, çünkü bu tamamen hayat oyunu. Artık gücüm yok dönmeye ve de sevmeye. Bir çocuğun gülüşüne bile bakmak gelmiyor içimden. Dermanım yok gitmeye kendime. Ah kendime. Artık gücüm yok dönmeye. Artık gücüm yok dönmeye ve de sevmeye. Bir çocuğun gülüşüne bile bakmak gelmiyor içimden. Dermanım yok gitmeye kendime. Ah kendime. Artık gücüm yok dönmeye. Hiçbir şey nafile, tüm çabalar artık yeter. Yıl dolmadan sanki biraz sır geçti hey. Diyecek laf yok, bu nasıl bir deney? Hakikat nerededir, yol nerede hey? Herkes bir birey, içimde dış bükey. Ey dikey, acılar ve rezil bir düzey. Çalsın ney, dolsun ney. Kavgalar, dövüşler bir teviye peyder pey. Eşey ölünme, mitos ayrı şey. Logosa bir geçiş gerekiyor be hey. Tut ki her şey sıfırlandı canım. Dön ki aynaya bak ne kaldı canım. Her yanım yaralı, her yanım dereli. Bil ki her şeyin bir bedeli var canım. Tut ki her şey sıfırlandı canım. Dön ki aynaya bak ne kaldı canım. Her yanım yaralı, her yanım dereli. Bil ki her şeyin bir bedeli var canım. Yareler, yareler doldu her yerde kesikler. Pareler kaçtı hani neredeler? Herkes yolunda vay babam hey. Yalan nerededir, kuyu nerede ağabey? Eş nedir ve